पता नहीं तू केदा इंतजार करी जाना कहना जो भी कह दे मैं का तो डरी जाना है पता नहीं तू केदा इंतजार करी जाना है कहना जो भी कह दे पता नहीं तू कहदा इंतजार करी जाना कहना जो भी कह दे मैं का तो डरी जाना हसी ता मैं तेरे तो बहुत चिर पहलों यारा जिंद जान अपनी ये बार बैठिया मंग के ता वे दूसरा मंग के ता वे हसी दिल तेनू देन लगे यार बैठिया मंग शायद इस दिल नू हमेशा दाग रहंदी प्यार तेरे नाल पान दी पहली बारी तकिया है तेनू ऐदा लगिया सी जिवें तेनू मुद्दता तो जान दी इसलिए तां शायद इस दिल नू हमेशा दाग रहंदी प्यार तेरे नाल पान दी तेरे नाल जिंदगी बिताउण दे लई दिल विच आसां वाले महल उसार बैठे ताबे तू जरा मंग के ताबे घसी दिल तेनू देन लेते यार बैठिया मंग के ताबे घसी दिल तेनू देन लेते यार बैठिया मंग के ताबे घसी दिल तेनू देन लेते यार बैठिया मंग के ताबे घसी दिल तेनू देन लेते यार बैठिया तेरे उते छड़े आए माहे असी ता वे कर तेनू प्यार बैठे मंग के ता वे दूसरा